ึดหูเมื่อใจปาถนาพ่อใจบ่พ่อใจหูเมื่อความหูสึกในใจเอิ้นว่าเวทนาคิดอะไรขึ้นมารู้จักมันคิดหูเมื่อจึงบ่ว่าย่ามนั่งนั่นใจประกอบสมาธิมีสติหูเมื่อใจเลื่องเลื่อยไผผู้ปาถนาเขานี่ละผ่านพ้นโศกทางที่เขาควรหนีวันเดียวทานเอ้ยมีทางเส้นนี้ทางเดียวเอกายนมัคโคเอสัมมัคโควิสุทธิยาทางไปสู่ความบริสุทธิ์ของหมู่สัตว์ทางสายเดียวอันนี้คือสติปัฏฐานพ่อแม่ของเราชาวอีสานแต่โบราณรุ่งเรืองมากเลยแต่เสร็จแล้วมันก็มาลับดับหายไปค่อยหมดไปหมดไปหมดไปเรื่องกรรมฐานก็ไม่มีเมื่อเรื่องกรรมฐานไม่มีก็ยังมีเรื่องเรียนหนังสืออย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ของเราท่านเอาใจใส่เรื่องการศึกษาพระเนเรื่องปริยัติเรื่องปาลีตลอดมาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ท่านเป็นศึกษาธิการมาจนมาถึงเดี๋ยวนี้นั่นแสดงว่าท่านเกิดมาเพื่อพระศาสนาท่านมีบุญมีวาสนาง่ายแค่ไหนสิมีคนบวชมาแต่หน่อยจนเท่าทำงานเพื่อศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปริยัติสัจธรรมคำสั่งสอนของเราอันเป็นวิชาการยังมีอยู่เมื่อนั้นก็ศาสนานี้ยังมีอยู่การปฏิบัติอาจจะหมดไปแต่ปริยัติยังอยู่เมื่อปริยัติยังอยู่วันดีคืนดีจะมีคนปฏิบัติตามปริยัตินั้นอย่างอาตมานี่แหละคนหนึ่งละครั้งแรกเนี่ยพอใจที่จะอ่านพระไตรปิฎกแต่ก่อนไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนอยู่กับพี่น้องชาวคริสต์เรียนมาพอมาอ่านพระไตรปิฎกปั๊บจิตมันก็ติดพระไตรปิฎกหลังจากนั้นมันเมาพระไตรปิฎกว่าจะกินฮอดขอฮอดหน้าม้วนไปอยู่ต่างประเทศก็เอาพระไตรปิฎกไปด้วยมันหนักเกินเครื่องบินนี่เขาให้คนหนึ่งมีน้ำหนักเอาขึ้นเครื่องบินด้วย20กิโลเราเอาไปหมดทั้ง45เล่ม 21,926 หน้ามันหนักเกิน20กิโลก็เอาไปขอฝากคนโน้นฝากคนนี้ต้องการจะเอาพระไตรปิฎกไปเรียนเนี่ยมันเมาอันนี้คือกำลังสนใจปริยัติเมื่อเรียนไปความรู้สึกอยากบวชในธรรมวินัยมันอยากขึ้นมาเมื่ออยากบวชมากก็เหมือนมีมารมากคิดจะบวชหนักๆเข้าเงินเดือนมันขึ้นทุกทีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอ๊ทำไมเงินเดือนมันขึ้นมากๆปีสุดท้ายจะมาบวชเงินเดือนมันขึ้นผิดปกติชาร์จออกไปตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไปเป็น 35,000 บาทความคิดมันก็เกิดอาการขัดแย้งกันว่าถ้าเราจะอยู่กับโลกไปเนี่ยเราก็คงจะพอมีอยู่มีกินถ้าเราจะมีลูกมีเมียก็อาจจะเลี้ยงกันไหวคนอื่นเขาไม่มีเงินเดือนมากเท่าเรามันก็คิดไปแต่นิดเดียวอีกใจหนึ่งมันวิ่งพุทออกมามันว่าโอ้ยเกิดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วตายมาแล้วหลายแสนศาสตร์มันก็สิได้เมียมาแล้วหลายแสนคนมาฉันได้เกิดในใจศาสตร์นี่ค่ะบ่เอามันซะเป็นอย่างระบวดมันจักศาสตร์หนึ่งศาสตร์หนาจังซิกมาองมันก็คิดออกมาเพราะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนดีมากกว่าภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเธอและเราทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่อวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเราและเธอจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำนมของมารดาที่เธอหรือเราตถาคตได้ดื่มได้กินแต่ละชาติละชาติที่เกิดมาเฉพาะน้ำนมของแม่เอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เกิดมาน้ำตาที่ได้ร้องห่มร้องให้ยามพัดผ้ายามผิดหวังยามชอกช้ำระกำขมเขินยามล้มหายตายจากกันคิดฮอดคิดถึงน้ำตาของเราและเธอทั้งหลายยามร้องไห้ที่เกิดมาแต่ละชาติเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกมากกว่าภูเขาที่ตายทาบทับแผ่นดินที่อาตมาประทับใจมากอันหนึ่งก็คือว่าภิกษุทั้งหลายยามใดเธอเห็นคนยากจนขี้เรือนขี้ทูดกุดถังอาภัพคับแคนตาบอดหูหนวกพิกลพิการ เธออย่าได้รังเกียจรังงอนเธอพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอเห็นพราหมณ์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลกษัตริย์ในมหาศาลในแว่นแคว้นผู้ร่ำรวยด้วยโภคะผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยกามารมณ์อันโอฬารอันปานีตเธอทั้งหลายจะได้ชื่นชมจะได้ยินดีเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าในวัฏสงสารที่เราได้เกิดมาแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียกันเพียงแค่นี้ก็ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายที่จะหน่ายในโลกในวัฏสงสารอันไม่มีความเที่ยงแท้นี้ที่สุทั้งหลายจงภาคเพียรจงพยายามให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เข้าถึงธรรมที่ไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุถึงนิพพานอันเป็นที่เกษมแห่งโยคะเถิดภิกษุทั้งหลายไม่ใช่กับหนึ่งไม่ใช่สองกับไม่ใช่สามกับไม่ใช่แสนโกรธกับแต่หากว่านับประมาณไม่ถ้วนที่เราและเธอทั้งหลายได้เกิดมาเพราะเหตุนั้นอาตมาก็คิดง่ายๆแบบพระพุทธเจ้าบอกให้คิดว่าเคยได้เมียมานำพลนี่หลายแสนศาสตร์แล้วเว้ยศาสตร์นี่ก็บวชซะเถอะไปถ้าเงินเดือนมันขึ้นอีกจะ800,000,000,000ก็ไปบวชซะคิดอย่างนี้มันก็มาเมื่อมาบวชเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกมา7-8 ปี 9 ปี 10 ปีเนี่ยมันก็สงสัยอยู่เรื่อยไปว่าถ้าเราไม่ได้ทำเราน่าจะทำการที่อาตมาศึกษาพระไตรปิฎกนั้นคือการเรียนปริยัติแต่เสร็จแล้วพอมาบวชก็ขอครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์อาตมาเนี่ยท่านเข้าใจดีมากเลยท่านพระครูภาวนาปัญญาพรวัดเนินพะเนาท่านบอกว่าบวชแล้วจะเรียนไหมก็เลยบอกท่านว่าผมเรียนพระไตรปิฎกมาเนี่ย10 ปีแล้วนะครับผมคิดว่าคงจะพอเรียนไปก็อีกหน่อยผมก็ลืมอีกหน่อยผมก็แก่ก็เท่าเลอะเลือนผมอยากปฏิบัติธรรมตามเท่าที่เรียนมาท่านอาจารย์ท่านก็ดีใจมากเลยจะเอายังไงอาตมาก็เลยขอท่านว่าอย่าให้ใครมาพูดกับผมขออยู่คนเดียวเหมือนนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแลบตลอดการเลื่อยไปท่านอาจารย์ท่านดีใจมากเลยท่านจัดกุฏิให้หลังหนึ่ง1 ปีไม่ได้พูดกับใครเลยมีโยมที่มีความเลื่อมใสเป็นชาวกรุงเทพเป็นทหารมาขอถวายอาหารทุกวันอาตมาก็บอกว่าได้แต่ไม่พูดกันนะห้ามพูดออกมาแล้วค่อยพูดท่านก็ถามว่าท่านอาจารย์จะเอาอาหารมังสวิรัตหรืออาหารธรรมดาอาตมาบอกว่าแล้วแต่โยมอย่ามาถามอาตมาเลยคนนี้แกฉันอาหารมังสวิรัตแกก็เอามังสวิรัตมาถวายตลอดเวลา3 เดือนจนออกพรรษาแล้วแกก็กลับกรุงเทพพอกลับกรุงเทพคนอื่นก็รับช่วงคนอื่นรับช่วงปั๊บเนี่ยเขาไม่มีมังสวิรัตมาให้เขาเอาอาหารอื่นมาเอาแล้วสิทีนี้เกิดปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาคือไม่อยากกินเบื่อหน่ายเหม็นสาบเหม็นคาวพุ่งไปหมดเลยเอกินไม่ได้เลยจะอาเจียนออกให้ได้หลายวันแล้วก็เลยมีความฉลาดขึ้นมาว่าโอ้นี่คือเราติดอาหารในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกชัดว่าอุปกิเลสของผู้บำเพ็ญตบะคือการติดรสชาติอาหารในส่วน2ดูก่อนนิโคทะสิ่งอื่นที่ควรกล่าวยังมีอีกผู้บำเพ็ญตบะสมณพราหมณ์บางจำพวกเขาเสพเขาบริโภคอาหารบางชนิดสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราสิ่งใดควรแก่เขาบริโภคเขาหมกมุ่นเขาสยบเขาติดสิ่งใดไม่ควรแก่เขาเพ่งโทษเขาติเตียนตอนนี้เรากำลังติเตียนว่าการกินอย่างอื่นนั้นมันไม่บริสุทธิ์แต่เสร็จแล้วเราต้องมาเศร้าหมองใจอาตมาก็คิดพิจารณาอย่างล้ำลึกโยตามคำสอนพระโยโอเราติดอาหารซะแล้วคิดต่อไปว่าแต่ก่อนเราสูบบุหรี่วันละ3 ซองบัดนี้ทำไมบุหรี่จึงเหม็นเมื่อใครสูบมาใต้แต่ก่อนบุหรี่นั้นเป็นของหอมที่อร่อยอร่อยแก่เราก่อนที่เราจะสูบบุหรี่ได้เราก็ฝึกหัดสูบทั้งไอทั้งจามสมักคักแค้นปวดหัวหมวกต้องนั่งนาเข้ามันก็ติดหัดกินเหล้ามันก็แซ่บจักหน่อยเลยเหล่า ก็พัดติดอีกค่ะเนี่ยแห่งขมแห่งเฟือนโอ้หัดอีหยังติดอันนั่นเด้ก็เลยฉลาดขึ้นมาว่าอาหารมีแต่ของดีๆพวกมังสวิรัตต้องติดแน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาสลัดออกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เราใดยังไม่รู้จักอัสสาทะคือรสอร่อยที่พอใจอาทีนวะโทษอันต่ำสามที่เราก็ไปสยบในความพอใจนิสรณะทางออกจากสิ่งเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะเก้ในสมณะทั้งหลายเป็นพราหมณ์เก้ในพราหมณ์ทั้งหลายอ้าวเรานี่เป็นสมณะเก้เสร็จแล้วเป็นพราหมณ์เก้เสร็จแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจได้ตั้งใจได้ก็กินอาหารต่อไปเท่าที่มันมีนี่เป็นอย่างนี้นั่นก็เป็นการศึกษาไปในตัวต่อมาจนได้เวลา1ปีที่ทำความเพียรอยู่ไม่ได้พูดก็เลยมีฝรั่งมาวัดเยอะจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนฝรั่งมาเยอะวันหนึ่งก็เดินจงกรมอยู่ฝรั่งก็มาพบเขาอาตมากำลังเดินจงกรมฝรั่งแกมายืนมองมาดูไปดูมาจ้ะแล้วแกก็ถามว่า Why the monk walking slowly เป็นหยังยังคูจังยังซะซะว่าสั่นแกถามเป็นภาษาฝรั่งอาตมาก็ค่อยอธิบายให้ฟังสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการศึกษาจิตศึกษาพฤติกรรมของจิตศึกษาประสาทกับสิ่งที่มากระทบกันการทำงานของประสาทvolitional activity of the sense and sense objects working observe สังเกตการทำงานของประสาทถ้าจะอธิบายว่าเป็นการสํารวมอย่างโน้นอย่างนี้ฝรั่งมันคงจะยังเข้าใจไม่ถูกใช้ศัพท์บาลีมันก็ยาก listen มากมันก็ไม่เข้าใจก็เลยใช้ศัพท์ภาษาชาวบ้านว่ากำลังศึกษาการทำงานของประสาทฝรั่งสนใจเดินตามขึ้นไปบนกุฏิช่วงนี้อาตมาก็ได้พูดตลอดเวลา1ปีไม่ได้พูดพอมาพูดแล้วเสียงไม่มีเสียงมันค่อยๆฝรั่งก็บอกว่าทำไมคุณพูดเบาจัง Why you speak lightly why not speak so loud เป็นยังคือเบาคอยเฮ้คือเบาดังๆบ่ได้ยินอาตมาก็บอกว่าเสียงไม่มีฉันไม่ได้พูดมาเป็นเวลา1ปีนี่เป็นวันแรกที่พูดกับอยู่เออและอธิบายก็ฟังว่าตลอดเวลา1ปีไม่พูดเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำถ้าท่านทำพูดกับตนเองศึกษาตนเองอ่านใจตนเองศึกษาใจตนเองพูดไปพูดมาฝรั่งคนนี้ติดตามอาตมามาจนถึงวัดแล้วก็มาอยู่ด้วยสุดท้ายฝรั่งคนนี้อยู่ได้เดือนหนึ่งเดือนที่สองก็บอกว่าท่านอาจารย์รู้จักโรคเอดไหมปีนั้นเป็นปีที่โรคเอดปรากฏขึ้นในประเทศไทยหนังสือพิมพ์พาดหัวโรคเอดอาตมาก็บอกว่าพอรู้เพราะว่าคนเป็นโรคเอดแล้วจะมีโรคอื่นแทรกเข้ามาโรคเอดนี่มันเกิดมาจากการซ้ำสอนทางเพศอาตมาก็พูดให้ฟังเขาบอกว่าผมเป็นเอดหมอบอกว่าผมจะตายภายใน60วัน2เดือนถ้าอย่างเร็วอาจจะ40วันผมก็เลยมาเที่ยวประเทศไทยเที่ยวก่อนที่จะตาย eat and drink be merry tomorrow we may die ว่าสั่นกินเข้าไปดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้เราอาจจะตายที่นี่อาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คุณคิดอย่างไรเขามาปฏิบัติธรรมแล้วหนึ่งเดือนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกเสียดายชีวิตถ้าหากมันยังไม่ตายผมอยากจะทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมอาตมาก็เลยบอกไปว่าคุณจักไม่ตายถ้าคุณปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอดนั้นเกิดมาจากโรคขาดภูมิต้านทาน lackingimmunity ขาดภูมิต้านทานเราสามารถสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสติเนี่ย mindfulness on breathing in and out มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตัวนี้จะเป็น antibiotic หลังจากนั้นสมาธิที่ตั้งมั่นตัวนั้นกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่า immunity คุณจะมีทั้งเชื้อต่อต้านภายนอกและคุณจะมีทั้งภูมิต้านภายในสมาธิเป็นตัวภูมิต้านภายในสติเป็นตัวป้องกันภายนอกที่เรียกว่าแอนตี้ไบโอติกคุณจะมีสติอยู่ทุกลมหายใจในขณะเดียวกันคุณมีสติอยู่ทุกเมื่อคุณคิดอาตมาก็อธิบายเหมือนกับไปดูหนังถ้าคุณดูในจอหนังคุณก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าคุณกลับมาดูที่ฟิล์มที่มันสาดภาพที่มันเอาภาพออกไปใส่จอคุณจะเห็นภาพแต่ไม่เป็นเรื่อง ในขณะใดที่คุณคิด volitional activity ขึ้นมาเนี่ยคุณรู้มันเท่านั้นพอ knowing being เท่านั้นพอแล้วคุณก็กลับมารู้ว่าตัวที่มันคิดนี่คืออาการคิดไม่ต้องรู้เรื่องคิดแล้วมันก็จะหยุดทางนู้นคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยคุณจะสามารถอ่านใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นกิเลสตัณหายิ่งกว่าเอดมันจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อนั้นคุณจะมีอิมมูนิตี้เมื่อนั้นคุณจะมีภูมิต้านด้วยคุณจะมีแอนตี้ไบโอติกด้วยแกก็ทำตามที่อาตมาบอกเดี๋ยวนี้ฝรั่งคนนั้นไม่ตายเข้าไปกรุงเทพไปพักวัดชนประทานแล้วไปตรวจหมอพบหนังสือพิมพ์ลงนี่ปีนั้นว่าฝรั่งมีเชื้อเอดมาอาศัยอยู่ในวัดหมอพบส่งกลับภายใน24ชั่วโมงเขาก็เขียนจดหมายในเครื่องบินส่งให้อาตมาบอกว่าผมเขียนจดหมายด้วยน้ำตาหนองหน้าไม่มีโอกาสกราบลาอาจารย์เลยแม้แต่คำเดียวหมอในเมืองไทยบอกว่าผมจะตายภายใน40วันอาตมาก็เทศบันทึกเสียงเป็นภาพภาษาอังกฤษส่งเข้าไปเอกบอกไม่ตายถ้าปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้แกก็ไม่ตายแล้วแกก็กลับมาซื้อที่ช่วยซื้อที่ขยายวัดเข้าไปเอกที่สร้างศาลาขุดบ่อน้ำเป็นของฝรั่งคนนั้นไม่ตายนอกจากไม่ตายแล้วก็ไม่ยอมมีลูกมีเมียเด็กหนุ่มๆ24ปีจนเดี๋ยวนี้อายุ30แล้วปีนี้คงจะบวชเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากจะบวชมากเพราะอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมอยู่เลยเห็นคุณค่าของธรรมอันนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อใดยังมีปริยัติอยู่คือมีหลักฐานทางวิชาการเกิดผู้มีบุญเกิดมาเขาอ่านไปเขาอาจจะเซ็งเฮ้ยอ่านไปกับพ่อสำนีเราไปยิ่งไปเปิดเรียนพวกที่เรียนบาลีเรียนธรรมบทสัทธาอันว่าภาษาสดาวิหารันโตไปแล้วนาทีนั่งโอ้ยอะไรนะแม่น้ำภูเขาอยู่นั่นแน่กว่านี่ห้องเห็นอยู่คือกันจะไปแปลยังยากอันนี้ก็แม่น้ำอันนั้นก็ภูเขาพระพุทธเจ้าท่านคงไม่สนใจจะให้เรามารู้จักภูเขาแม่น้ำเหล่านี้ท่านคงอยากจะให้เราปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมไปเมื่อปฏิบัติธรรมไปมันก็จะเห็นว่าคำสอนในคัมภีร์คำสอนในพระไตรปิฎกคำสอนที่สอนนักเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมตีโทเอกมันเป็นเรื่องที่เถียงไม่ได้เลยมันเป็นความจริงที่สุดแต่ก่อนนั้นเราได้แต่ก็ไม่เข้าใจพอนักเรียนที่มาอยู่กับอาตมาเนี่ยที่วัดอาตมามีมัดตีโทเอกมหาหลายคนมาอยู่ด้วยก็มาฝึกหลายๆประโยคก็มีพอฝึกสมาธิภาวนาไปถามว่าเหมือนกันไหมกับที่คุณเรียนบอกไม่เหมือนกันแล้วก็บอกว่ามันจะเหมือนกันคุณอย่าเพิ่งพูดว่าไม่เหมือนกันแต่เวลาคุณปฏิบัติไปจนถึงจุดปริญญาอันหนึ่งในนี้มันมีปริญญาสามอันญาตปริญญากำหนดรู้มันเฉยๆไม่ต้องไปคิดพินิจพิจารณาเลยรู้เฉยๆเมื่อรู้ไปรู้มากๆมันจะเกิดอีกอันหนึ่งภาวะแห่งการวิจัยในตัวมันจะเกิดตีระณะปริญญามันจะรู้จักเบื้องหลังปรากฏการแห่งความคิดนั้นเมื่อดูเบื้องหลังเข้าไปก็จะเห็นภายใต้แฟกเตอร์ต่างๆส่วนประกอบแห่งความคิดมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะเห็นแต่ลักหลังจากนั้นมันจะเกิดปหานะปริญญาการปล่อยการวางมันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณเถียงไม่ได้สิ่งที่คุณเรียนมานั้นมันถูกทั้งนั้นไม่มีผิดเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพระที่ปฏิบัติธรรมในป่าหลับหูหลับตาในป่าอย่าลืมอย่าไปดูถูกอย่าไปดูแคลนพวกที่เรียนพวกที่สอนกันเรียนบาลีเรียนปริยัติธรรมพวกปฏิบัติอย่าไปดูถูกพระพุทธเจ้าว่าถ้าดูถูกเป็นโมฆะบุรุษควรจะสรรเสริญควรจะยกย่องสาธุการอนุโมทนาว่าโอ้ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จังท่านทั้งหลายช่างจดจำได้ดีแท้ร้อยรัตพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดเป็นหมู่อาตมาเนี่ยนบใส่ก้าวเท้าใส่หัวทุกวันและลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์แม้ท่านจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่ท่านจดท่านจำท่านเพี้ยนท่านเรียบทางเรียงในพระไตรปิฎกว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็คงไม่รู้เรื่องอะไรป่านนี้อาตมาก็ต้องไปเป็นบาทหลวงอยู่ในศาสนาคริสต์เรียบร้อยเสร็จเพราะช่วงนั้นจะไปเมืองนอกแล้วเขาก็เห็นว่าเรานี่ดีมากเขาจะให้อาบน้ำจะรับศีลอยู่ดีๆแล้วบังเอิญวันจะรับศีลแล้วน้ำมันแห้งไปหมดเลยที่จะรับศีลบัพติศเป็นเหตุมหัศจรรย์อันหนึ่งวันนั้นอาตมาขนลุกอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงว่าทำไมน้ำที่เคยอาบน้ำรับศีลเวลาเราจะอาบแล้วมันแห้ง พอมันแห้งปั๊บมันคิดถึงวัดถึงวาคิดถึงโบสถ์คิดถึงวิหารคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงตอนเด็กๆลงวัดลงวาคิดถึงพ่อทาขี่เกวียนมาวัดพระธาตุเชิงชุมมาเอาบุญมาเห็นธาตุหน่อยๆตัวเยอะแต่แยะเลาะคิดไปหมดก็เลยคิดว่าคงจะเป็นบุญคงจะเป็นอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยไม่ให้เราอาบน้ำรับศีลบัพติศมานี้หลังจากนั้นก็กลับมาศึกษาศาสนาพุทธวันนี้พูดเรื่อยเปื่อยไปถึงเรื่องปริยัติบ้างปฏิบัติบ้างที่นี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาบ่าย 2:30 เราจะพูดกันเรื่องอะไรทางท่านนายกพุทธสมาคมไม่ได้ตั้งเรื่องให้อาตมาพูดตามปกตินั้นไปบรรยายที่อื่นเขาตั้งให้พูดในเรื่องโน้นเรื่องนี้วันนี้ท่านเปิดฟรีสไตล์คงจะให้อาตมาพูดไปเรื่อยๆเพราะเหตุนั้นวันนี้จะขอพูดในหัวข้อที่เรียกว่าเป้าหมายแห่งพุทธธรรมเอาใครจะเป็นนักจดมีนักวิชาการมาฟังก็จดเอาไว้ว่าเรื่องที่จะพูดวันนี้เป้าหมายแห่งพุทธธรรมเราที่เป็นสมาชิกแห่งพุทธสมาคมพุทธสมาคมแปลว่าสมาคมของผู้รู้สมาคมของผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้แจ่มใสเราจะต้องรู้ว่าพุทธธรรมพุทธศาสนาของเรามีเป้าหมายอะไรพอจะเข้าใจได้ไหมว่าพุทธศาสนาเรามีเป้าหมายอย่างไรเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ควรจะต้องย้อนหลังสักนิดหนึ่งพูดถึงปัจจุบันนี้มีอันหนึ่งที่น่าคิดมากกว่าเวลาเราให้ทานเวลาเราถวายสังฆทานเราจะพูดอยู่คำเดียวพูดซ้ำๆซากๆนิพพานะปัจโยโหตุอนาคเตกาเลขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินบอกคุ้มเมื่อกันไปท่านใส่คำถามจริงๆบัดนี่สิเอาอยู่บ่นิพพานว่าซั่นนิพพานเนี่ยบ่มีลูกบ่มีผัวบ่มีเมียไม่มีกามมาลุ่มห่วยว่าซั่นเด้ผู้ลงคนบอกห่วยว่าสันถ้าบุญเกือบตายบอกห่วยว่าสันพอพูดถึงนิพพานนี่หลงเหลงเลยไม่อยากจะเอาแม้แต่พรหมโลกบอกว่าพรหมโลกไม่มีกามอารมณ์แล้วนะหมดสิทธิ์เรื่องกามอารมณ์ที่พรหมโลกเนี่ยมีแต่จิตอันบริสุทธิ์อิ่มอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งห่วยว่าสันผู้ลงคนทำท่านเกือบตายบอกห่วยว่าสันบ่มีผัวบ่มีเมียเพราะนั้นถ้าอย่างนั้นพวกเรากำลังไม่ชัดเจนในเป้าหมายบัดนี้เราน่าจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้เมื่อก่อนที่จะมาแสดงธรรมอาตมามาถึงได้ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ของเราเนี่ยท่านกำลังฉันท่านก็บอกนิมนต์ฉันอาตมาก็ฉันมาแล้วฉันมาเพราะว่าที่วัดมันฉันสาย 4:00 นฉันข้าวใครจะไปจังหันนี่สกลนครนี่กินอิ่มๆอยู่บ้านแล้วไปจังหันยังทันนิคมคำสร้อยมุกดาหารไปจังหันทันที่วัดฉันข้าว 4:00 นวันละครั้งเดียวเพราะนั้นฉันเช้าก็คือฉันเพลมันเกือบสิบเพลแล้วครับมันก็บ่อยากมาถึงแล้วก็มานั่งฟังท่านเหล่านู้นเหล่านี้ให้ฟังตามประสบการณ์รัตตัญญูล่วงการผ่านไปเราเป็นผู้น้อยฟังท่านพูดและได้ความคิดท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสอนธรรมะง่ายคนแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกหูจักยังนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่บอกเขาหูจักยังเขาหูจักแต่ญาติว่าสันอาตมาฟังว่าท่านจะมาหมายไหนที่นี่กำลังฟังเนี่ยเขาหูจักแต่ญาติว่าสันญาติบาปว่าสันกระเทจังสันบาปได้จังสีบาปได้จังสันบาปเขาญาติเขาไปเห็นบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขอาตมาเห็นด้วย100% 10,000% 100,000%แต่เดี๋ยวนี้บ่ญาติบ่ท่านก็พูดต่อไปว่าคนสมัยนี้รู้หมดทุกอย่างรู้แล้วไม่ย่านรู้แล้วไม่กลัวไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมไม่มีหิริไม่มีโอตปะทีนี้ก็มีคนหนึ่งเสริมขึ้นมาว่าเหมือนนักกฎหมายรู้กฎหมายก็เลยไม่กลัวความผิดฮิตมากระสิเถียงขึ้นลงขึ้นศาลก็ไม่กลัวคนที่บอกจะกฎหมายย่านจะเขาจับเขาไหมเป็นอันว่าสมัยก่อนนั้นสอนศีลธรรมได้ผลเพราะคนยังไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้คนเรารู้หมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่ามหาสมุทรแปซิฟิกลึกเท่าไรกว้างเท่าไรเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกเนี่ยกว้างยาวเท่าไรโลกไกลห่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กี่พันปีแสงหูจักมัดจอกหลอกแจกแหลกแต่เสร็จแล้วบ่ย่านนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนถ้าอาตมาเกิดมาสมัยนั้น ก็คงไม่ต้องมายืนเทศเปล่าๆปานนี้ยากเนาะแต่ก่อนถือคัมภีร์ไปลานเอกสมิงปนสมานีกีฬาดังได้ยินมานี่ยังมีในกะละขาบหนึ่งสถานว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานิสีที่ก็นั่งอยู่ค่ายใต้ห้มใหม่ปริศาสบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแล่ไม่ใหญ่พ่อใหญ่ผ่าพาดบานนั่งนบเจ้าคอเจ้าแค่ฟังเสร็จเรียบร้อยสบายกลับเมืองฮอนบานไปเล่านิทานให้ลูกให้หลานฟังบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรสมัยนั้นเน้นศรัทธาคนไม่มีความรู้คนไม่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัตโกโลโกโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปโลกไม่ได้หยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยคนก็ฉลาดขึ้นคนก็ฉลาดขึ้นเรื่อยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาวิทยาศาสตร์เจริญการจะสอนให้คนย่านบาปอย่างเดียวอยากได้บุญอย่างเดียวไม่พอซะแล้วสมัยนั้นเอาบาปมาขู่เอาบุญมาล่อเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อนี่เลยสวรรค์นี่เฮ็ดจังซั่นจังซี่เลยคนก็กลัวบาปคนก็อยากได้บุญคนก็ทำแต่ดินี่เขาบ่ย่านเขาบ่ย่านซ้ำทีนี้เราจะสอนอย่างเก่าใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าปฏิรูปังโอปายิกังปาสาธิเกนะสัมภาเทหิจงกระทำให้มันเหมาะมันสมมันถูกมันต้องมันดีมันงามเวลานี้ควรจะเน้นทางปัญญาสมัยพ่อสมัยแม่ของเราเน้นศรัทธาสอนกันให้คนมีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เมื่อมีศรัทธาแล้วสมบูรณ์พอจะให้ไปทำอะไรไม่ทำย่านบาปวันพระสมัยโบราณเอิ้นว่ามือคำแม่นอยู่บ่แม่ใหญ่อยู่ไกลๆเคยได้ยินบ่มือคำว่าสันทางบ้านอาตมาแถบศรีสงครามนครพนมแถวบ้านอาตมาเนี่ยเป็นย้อย้อแท้ๆได้บ่มันย้อสำเมืองสกลนี่เลยย้อต้นตำรับย้อท่าอุเทมไก่แซมไก่อุสามามือนี้มือคำเนี่ยอย่าไปไถให้ไถนาดิมือคำปั๊บเป็นอย่างจังว่าคำคำมีสองความหมายคำหนึ่งหมายถึงทองคำวันนี้เป็นวันเวลานาทีทองที่เราจะทำคุณงามความดีวันแห่งความประเสริฐวันแห่งความดีความงามเราจะได้ทำดีนี่คำอันนี้หมายถึงทองคำคนภาคอีสานพูดลัดเอาแต่คำคำอีกความหมายสองมาจากคำว่าคลำคลำคันว่าคลำคันหลายความบ่าเนี่ยมือคำคลำนี่แปลว่าห้ามบดีจะไปเห็นได้มันคลำคะลำในภาษาฝรั่งเขาเรียกตาบูภาษาลาวภาษาย่อว่าคะลำภาษาไทยภาคกลางเรียกว่าข้อห้ามสิ่งต้องห้ามอย่าไปทำอย่างนั้นนั้นต้องห้ามคะลำมือคะลำแปลว่าวันนี้วันคะลำวันห้ามทำชั่วไถนาก็ไม่ไถไม่ใช้แรงงานสัตว์กลัวจะเลยกลัวจะลามไปถึงความโกรธแค้นขึ้นมาจะตีจะฆ่ามันมันจะบาปเติมขึ้นคะลำวันนี้ก็เรียกว่ามื้อคำและไปไหนคนภาคอีสานก็ลงวัดเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานญาสอนหลานญาสิผ้าหมู่เจ้าสร้างแต่งกองบุญมื้อนี้เป็นวันศีลเวียกห้องเศร้าไหวญาสิผ้าไปไหวญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาเคยได้ยินอยู่บ่จังซี่คนโบราณบอกญาสอนหลานญาสิผ้าหมู่เจ้าสร้างแต่งกองบุญมื้อนี้เป็นวันศีลเวียกห้องเศร้าไว้ญาสิผ้าไปไหว้ญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนานั่นอันนั้นคือวันคลำเพราะเหตุนั้นในสมัยก่อนง่ายในการสอนคนคนแต่ก่อนคนบ่ได้หนังสือแห่งสอนง่ายเดี๋ยวนี้เอ้ยอ่านได้ฮอดภาษาฝรั่งคนแห่งสอนยากแต่ก่อนขันมาว่าเปล่าๆจังสิพระวัดตัวได้บัตรเนี่ยตัวบ่มีคัมภีร์ว่าซั่นบ่โอซื่อบ่มีในพื้นธรรมลำสูตรเพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้านเวลาพระจะโกหกชาวบ้านก็เขียนขึ้นมาซะก่อนเขียนขึ้นมาตัวเพราะว่าขันเขียนขึ้นมาเป็นอัมเสือขันใส่ใบลานแล้วเพราะว่าไม่ออกพอออกอ่านหนังสือบ่ได้แต่ขี้อ่านบ่ได้คนจะอ่าน ปรุงไว้ในพระศาสนานี่ตถากาเลยามใดล้มผัดทุงนั้นเปื้อนกลิ่นไปทางทิศปุรภาปุคละผู้นั้นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชแลตถากาเลยามใดล้มผัดทุงในเปื้อนกลิ่นไปทางทิศอุดรจะได้เป็นพระอินแลตถากาเลยามใดอยู่ย่อจะมันสิผัดไปแล้วมันจะผัดไปทางไหนมันก็ผัดไปตัวล้มบาดเนี่ยจักสิเป็นอีหยังเนี่ยฮ้อมันง่ายปานนั้นตัวนี่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็พากันทำอย่าให้โยมมาเสียญาติในวัดเขียนใส่คัมภีร์เรื่องแล้วหยุ่มไปหน่อยเจ้าของบ่เสียนะนอนสบายเฝ้าอยู่ตีกองเต่งตึ้งให้โยมมาเสียญาติมากระเทศให้ฟังซะก่อน